داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز و وام ها کرده بود بر امید آن وظیفه. لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیا. آن یکی درویش ز اطراف دیار جانب تبریز آمد وامدار. 9000ش وام بود از زر مگر بود در تبریز بدرالدین عمر. محتسب بود او به دل بهر آمده هر سر مویش یکی حاتم کده. حاتم ار بودی گدای او شدی سرنهادی خاک پای او شدی. گر بدادی تشنه را بهری زلال در کرم شرمنده بودی زان نوال. ور بکردی ذره را مشرقی بودیان در همتش نالایقی. ور امید او بیامد آن قریب کو قریبان را بودی خیش و نصیب. با درش بودن قریب آموخته وام بی حد از عطایش توخته. هم به پشت آن کریم او وام کرد که به بخششهاش واثق بود مرد. لاابالی گشت زو و وام جو بر امید قلزم اکرام او. وامداران رو ترش او شاد کام همچو گل خندان از آن روز الکرام. گرم شد پشتش ز خورشید عرب چه غمستش از سبال بولهب. چون که دارد عهد و پیوند سحاب کی دریغ آید ز سقایانش آب. ساحران واقف از دست خدا کی نهندین دست و پا را دست و پا. روبهی که هست زان شیرانش پشت بشکند کلی پلنگان را به مشت.